Cech na Śląsku. Dziecko prawdopodobnie weszło na tapczan, z tapczanu na parapet. Policjanci, którzy tam dotarli już po niespełna dwóch minutach, to zdarzenie potwierdzili. Podjęli czynności reanimacyjne wobec tego dziecka, które potem przejęła załoga pogotowia ratunkowego, ale nie udało się chłopczyka dwuletniego wyratować. Z tego, co na początku wiemy, w mieszkaniu był ojciec obecny i jeszcze kobieta. Zostali przebadani na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, osoby trzeźwe. Te informacje przekazał Tomasz Mogielski z policji w Będzinie. Saperzy usuwają niewybuchy znalezione na terenie budowy sali gimnastycznej przy podstawówce w Leśniowie Wielkim w powiecie zielonogórskim. Natknęli się na nie pracujący tam robotnicy. Teren wokół szkoły został odgrodzony, jest zabezpieczony przez policję i straż pożarną. Kary bezwzględnego więzienia chce prokurator dla poznańskiego kamienicznika. Piotr B. przez kilka miesięcy robił wszystko, by lokatorzy kamienicy na Łazarzu wyprowadzili się ze swoich mieszkań. Mężczyzna w sądzie przyznał się do winy, przeprosił lokatorów i chciał dobrowolnie poddać karze, ale prokurator nie zgodziła się na to. Piotr B. chciał dla siebie roku więzienia w zawieszeniu. Zgodził się też na wypłatę zadośćuczynienia pokrzywdzonym lokatorom. Do wniosku przychylili się sami mieszkańcy, ale prokurator Anna Chrobak go odrzuciła. Kara proponowana przez oskarżonego była z punktu widzenia oskarżyciela publicznego nieadekwatna do zarzucanych mu czynów. Zamiaru, jakim kierował się oskarżony, chcąc utrudnić pokrzywdzonym spokojne funkcjonowanie. Prokurator zażądała 3 miesięcy więzienia i 2 lat prac społecznych dla oskarżonego. Pełnomocnik pokrzywdzonych, adwokat Agnieszka Rybak-Starczak, przekonywała, że w tej sprawie najważniejsze jest zadośćuczynienie pokrzywdzonym. Państwo, mimo tego, co doznali, traktują kwestię mieszkania tej nieruchomości jako pewien zamknięty rozdział. Chcieliby po prostu naprawienia tej krzywdy. Obrońca oskarżonego, adwokat Tomasz Jachowicz, podkreślał, że jego klient jest gotowy wypłacić pokrzywdzonym więcej pieniędzy, niż domaga się prokuratura. Oskarżony przyznał się do winy, wyraził skruchę, przeprosił i złożył również wnioski odnośnie zadośćuczynienia dla pokrzywdzonych. Sąd ogłosi wyrok na początku września. Magda Konieczna, Radio Poznań. 100 lat mija od powstania polskiego lotnictwa wojskowego. Główne uroczystości stulecia polskich sił powietrznych rozpoczęły się w Dęblinie. Przed słynną szkołą Orląt za pół godziny przedstawiciele najwyższych władz państwowych, dowódcy wojskowi, piloci, weterani oddadzą hołd założycielom wojskowego lotnictwa. W Dęblinie jest Mariusz Pieśniewski. Witaj, Mariuszu. Jak będą wyglądały te uroczystości? Przed symboliczną sylwetką wznoszącego się myśliwca na pomniku bohaterskim lotnikom dęblińskiej szkoły Orląt będą wszyscy, którzy współtworzą dzisiejsze siły powietrzne, ale też lotnicy, którzy służyli przed laty. Będzie złożenie kwiatów przed pomnikiem, wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych, spotkanie ministra obrony z dęblińskimi kadetami i uczniami szkół wojskowych oraz defilada. Uczestniczyć w tych uroczystościach będą m.in. lotnicy, jak pilot podpułkownik Piotr Wyrębski z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. To jest bardzo ważne. Te nasze korzenie lotnictwa polskiego są takie wspaniałe i mają 100 lat. Jest z czego być dumnym, warto to kontynuować. W tych uroczystościach ważna jest historia bohaterskich misji polskich lotników czy sprzęt, ale istotą sił powietrznych są nie maszyny, ale ludzie, piloci, których wartość trudno przeliczyć na pieniądze. Nie wiem, po ile teraz stoi dolar, także ciężko przeliczyć, ile F-16 kosztuje. Szkolenie lotnicze jest bardzo drogie, to są potężne pieniądze, ileś lat szkolenia, tysiące ton paliwa wylanych, tak, ileś zużytych opon i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że to tak kilkukrotnie cenę tego samego sprzętu. To także godziny wyrzeczeń z życia osobistego lotnika na rzecz profesjonalizmu i etosu polskiego lotnika. Dziękuję, mówił Mariusz Pieśniewski. Kończymy serwis Trójki, kolejny o 14.00. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Uwaga na burze. IMGW wydało ostrzeżenia przed nimi dla 13 województw. Burzom mogą towarzyszyć grad i silny wiatr w porywach do 90 km na godzinę. Najgroźniejsze zjawiska wystąpią po południu w pasie od Opolszczyzny i Górnego Śląska przez centrum i Mazowsze po Warmii i Mazury. W centrum i na wschodzie gorąco do 31 stopni, w Warszawie i Łodzi chłodniej, na zachodzie Wieleniej Górze 25, w Szczecinie także 25 stopni, w Koszalinie 23 stopnie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dla każdego z nas przygoda jest czymś innym. Dla jednych jest to podróż na drugi koniec świata, a dla innych noc spędzona w namiocie w ogródku koło domu. Związek Harcerstwa Polskiego od 100 lat każdego dnia daje możliwość swoim członkom przeżywania przygody na miarę ich możliwości. Wejdź na www.zhp.pl i zobacz, jak możesz nam w tym pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

nie pragnę też całego świata skarbu mieć. To jasna rzecz, nawet wiem, że gwiazdki z nieba nikt mi nie da, więc o co chcieć. Ewa Bem zaśpiewała piosenkę z muzyką Zbigniewa Namysłowskiego i słowami Marii Czubaszek. Tutaj przypominamy, że do 10 września można zgłaszać swoje propozycje do konkursu na krótką formę... ładnie, ale to jest dobre słowo. Krótką, satyryczną formę radiową. To może być sketch, to może być monolog, to może być mini słuchowisko, dowolnie, do 3 minut. Konkurs jest organizowany przy Festiwalu Twórczości Marii Czubaszek w Polanicy Zdroju, cały Kazio. Regulamin, wszystkie potrzebne informacje, łącznie z programem tegorocznej, 5. już odsłony Festiwalu Cały Kazio, znaleźć można na stronie festiwalczubaszek.pl. A teraz Krzysztof Jaślar i Grzegorz Halama jako przedstawiciele jury, w którym zasiadali również Zuzanna Dobrucka i Jarek Marek Sobański, opowiedzą o zdobywcy Grand Prix 39. już Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry, zakończonych w minioną sobotę. W werdykcie turnieju o Złotą Szpilkę czytamy, że wyróżnienie otrzymał żeński kwartet Obsession, 3. nagrodę Paulina Potocka, 3 równorzędne 2. nagrody przyznano Tomaszowi Biskupowi oraz kabaretom Ajak i Kałasznikow. 1. nagrody nie przyznano, a Złotą Szpilkę otrzymał, to za chwilę panowie powiedzą kto. A przy okazji Krzysztof Jaślar podpowie, bo to może się przydać, jeżeli ktoś chciałby stawać kiedyś przed widownią, nie tylko w kabarecie. O czym powinien taki człowiek wychodzący na scenę pamiętać? No to jest, jak to mówią, dobre pytanie, ale takie pytanie na odpowiedź rzekę. O czym powinien pamiętać? No mogę się wykpić, żeby pamiętać tekst, prawda? Zenek Laskowik powiedział taką trafną uwagę na ten temat. Zobaczcie na scenę. Ona jest powyżej widowni. Czyli ty wchodząc na scenę, niejako się wywyższasz. I teraz powiedz mi, jaki masz powód do tego, żeby się wywyższyć. O tym trzeba pamiętać. Jaki jest powód, że ja w ogóle wszedłem na scenę? Jakie ja mam prawo do tego? I się z tym artysta musi zmagać codziennie, ponieważ forma zwyżkuje lub zniżkuje. Przed każdym wejściem na scenę powinien sobie odpowiedzieć, czy ja zasługuję na to, żeby się nad tą publicznością wywyższyć. 1. miejsca nie przyznano, dlatego żeby oddać pewną odległość pomiędzy laureatem Grand Prix, a pozostałym peletonem kolarzy. Grand Prix Wojtek Fiedorczuk. Wojtek Fiedorczuk ma absolutnie swój styl. Zresztą no, jestem jego fanem. Bawią mnie bardzo jego rzeczy, gdyż humor absurdalny w ogóle mi się szalenie podoba. Po prostu Fiedorczuk nas urzekł. To jest człowiek, który ma własny język. Ma fantastyczne skojarzenia. Karol Kopiec Fiedorczuk to jest w stand-upie moje numery jeden, gdzie naprawdę się śmieje do rozpuku. W bardzo zabawny sposób zaczepia publiczność. I zwykle w tych zaczepianiach to nie jest tylko zaczepienie, żeby kogoś obudzić, ale tam zwykle jest jakieś drugie dno, jest jakaś dodatkowa puenta. I też to, co mi się podoba u niego, że widać, że on żyje w Polsce, bo niektóre programy kabaretowe są z kosmosu. Oni nie widzą, czy coś się w kraju dzieje, czy nie. Dla mnie, człowieka kabaretu z innej epoki, to w ogóle... Mnie się trudno z tym pogodzić, ponieważ kabaret to były siły szybkiego reagowania. Coś się wydarzyło rano, wieczorem można było, czy należało nawet o tym mówić na scenie. Natomiast tu mnóstwo programów to są programy z kosmosu, które można dzisiaj powiedzieć, za 3 lata powiedzieć, albo 6 lat temu powiedzieć. W ten sposób kabaret trochę traci swój, pewną możliwość, o, bo na przykład teatr tego nie ma, czy film tego nie ma, ponieważ cykl produkcyjny jest za długi, a kabaret jest w stanie zareagować na coś, co się wydarzyło z rana, już wieczorem mieć na scenie w formie przetworzonej, żartobliwej. I tego mi generalnie brakowało. Ta uwaga oczywiście nie dotyczy pana Fiedorczuka, ponieważ to jest odrębny byt. To jest taka perła. No i tak, no co ja mogę o Wojtku Fiedorczuku powiedzieć? Zyskuje swoją publiczność, no i on jest gotowy. No to tam no po prostu wyszedł, dał porządne show, zszedł i tyle. To jest rzecz absolutnie do potwierdzenia. A poza tym, mówię, jestem absolutnie jego fanem. Bardzo mnie śmieszy to, co robi na scenie Fiedorczuk. Ja jestem nim zachwycony i czekam na jego kolejne występy. No w ogóle ten pomysł z tym, że wozi mikrofalówkę, to jest naprawdę fantastyczny artysta kabaretowy. Krzysztof Jaślar i Grzegorz Halama opowiadali o zdobywcy głównej nagrody turnieju o Złotą Szpilkę. Dodajmy, że Wojciech Fiedorczuk od września wraca ze swoimi felietonami premierowymi dzielonymi z Michałem Kępą do Akademii Rozrywki. Zanim posłuchamy fragmentu jego zwycięskiego programu z Lidzbarka Warmińskiego, muszę jasno zarysować sytuację sceniczną. Wojciech wnosi na scenę mikrofalówkę, taki sprzęt kuchenny, i mówi... Ja już tłumaczę tutaj, co tutaj się wydarzyło teraz, bo proszę Państwa, czy to Pana śmieszy ogólnie? Ogólnie, nie mówię konkretnie. Microwave, tak? Bardzo dobry z angielskiego. Panią, czy to śmieszy? Okej, dobra. Bo już tłumaczę, bo jestem na działalności gospodarczej. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Nawet z sukcesami, bo ostatnio byłem tym pracownikiem miesiąca, także... Jakoś tam człowiekowi idzie, nie? Tylko ten szef mnie trochę wkurza. Tak. Ale ogólnie przez to, żeby płacić mniejsze podatki, mniejszy VAT, mniejszy dochodowy, to ja muszę wiele rzeczy na firmę kupować do domu, tak? Kupuję do domu rzeczy na firmę. Ale żeby uzasadnić ten swój zakup przed Urzędem Skarbowym, ja muszę tą rzecz użyć w swojej działalności gospodarczej. I przynieść na scenę. Dziękuję. Dziękuję serdecznie, bo tymi brawami właśnie Państwo dokańczacie procedury tej ustawy o podatku dochodowym. Na moim występie zawsze jest przedstawiciel Urzędu Skarbowego. Ja go widzę. Widzę go, widzę Pana, Panie Janie, widzę w tej koszuli takiej ciemnowatej. Przecież normalnie widz by się tak nie ubrał. Tak. Schował ołówek dopiero, tak. Tej koszuli. Przecież no, widz by tak zupełnie nie wyglądał. Przecież z daleka śmierdzi tragedią ludzką i płaczem dzieci. Co myślał Pan, że Fiedorczuk nie przywiezie do Lidzbarka Warmińskiego mikrowave'a, tak? Że nie przywiezie, tak. Co było 2 tygodnie temu w Elblągu, tak? Występ miałem w Elblągu. Lodówkę miesiąc temu kupiłem. Co myślał Pan, że nie przywiozę, tak? Blablakarem wiozłem, a to wiozłem. Człowiek chce robić tylko ten stand-up, a nie jakieś proceduralne pierdoły? Nie mogę tego ścierpieć. No, proszę Państwa, to co ja mówię, to generalnie może się podobać. Może się nie podobać, można ziewać, nie ma problemu. Jeżeli można to rozumieć, można tego nie rozumieć. Jeżeli ktoś czegoś tu nie rozumie, to w ogóle się tym nie przejmujcie. Absolutnie. Bo to nie jest Wasza wina. To jest wina edukacji w Polsce, która doprowadziła do takiej obniżki intelektualnej, do takiego... sam nie mogę znaleźć słowa. Sam nie jestem orłem po prostu. No nie jestem za mądry, no nie jestem orłem. To ostatnio wyszło, jak z córką rozwiązywałem zadania z matematyki na poziomie 2 klasy szkoły podstawowej. Trzeba było porównać kolorowe kwadraty, trzeba było obliczyć jakiś stosunek tych kolorowych kwadratów. No to ja na początku tak się zastrzegłem i od razu do niej mówię, no my się jeszcze na czarno-białych uczyliśmy. Do widzenia, idź sobie tam sama rozwiązuj, nie? Ale ona mnie ciśnie, pod ambicję tak bierze i mówi, no ale tata Poli już rozwiązał rywalizację, kurde. Ciężka rywalizacja, ponieważ tata Poli jest dobry z matematyki, bardzo dobry. On jest bankierem, szefem działu hipotek w dużym banku, jest bardzo dobry z matematyki. On sam jeden wpieprzył na kredyty hipoteczne 25 tysięcy polskich rodzin. Jest bardzo dobry z matematyki. Ja jestem dużo gorszy z matematyki, ja wpieprzyłem tylko jedną. Ale myślę, nie poddam się, nie zostawię tak córki. No i mówię do żony, żono, bo nie pamiętam imienia, umów nas z nimi, z tego teatru Poli, i pójdziemy do nich, zobaczymy, co da się zrobić. Poszliśmy do nich, to taka trochę lepsza rodzina, oni mają mieszkanie, także zaszliśmy do nich. Lepsza rodzina, to jemy sushi, gadamy o sushi. No wiesz, sushi to, sushi tamto. Wiesz, jak to sushi dzisiaj, nie? Pół godziny tak o sushi. Ja tam zażartowałem, że sushi, aż trzęsą się uszy. No, nie było reakcji żadnej na ten żart. No i nagle moja żona wyprowadziła wszystkich na balkon. Ja w tym czasie do pokoju tej dziewczynki, nie? Znalazłem zeszyt i odpisuję zadanie. Patrzę, jakie trudne. Ja sam bym tego nie rozwiązał. Szybko patrzę tego. Jeszcze 5 dych ze skarbonki podpieprzyłem. Bo patrzę, moje 5 dych z mojego kredytu hipotecznego. Poznałem po tym królu. Mówię, królu, co ty tu robisz? Oni cię wydadzą na lody, nie? Ja cię na wódkę wezmę. Szybko wziąłem to. Poszliśmy do domu. Córka na drugi dzień poszła do szkoły, bo ona na drugi dzień chodzi. Dzisiejsze dzieci, prawda? Szaleństwo. Poszła do szkoły, wraca ze szkoły i ja ją pytam, no i jak? A ona mówi, źle. A Pola? Też źle. Myślę, kurde, kogo oni stawiają na bankierów, że teraz nie potrafi prostego zadania rozwiązać z matematyki. No co to za polityka od państwa? Ja się strasznie zdenerwowałem, poszedłem od razu do banku, wchodzę do banku i mówię, chcę wycofać wszystkie swoje pieniądze. A oni mówią, ale pan nie ma żadnych pieniędzy. A ja mówię, w takim razie to jest napad. A oni mówią, napad, a to ile pan żąda? A ja mówię, nie wiem, ile się teraz żąda w napadach, bo ja nie napadam ostatnio, coś nie mam możliwości napadactwa po prostu. A oni coś zaczęli kręcić, coś zaczęli jakieś foldery pokazywać, jakieś wykresy rysować. Tak mnie zamotali, ja po pół godziny z banku wyszedłem z dodatkową kartą kredytową na lichwiarski procent. Wzięła go w ramiona i czule do niego rzekła, ty jesteś rodem z piekła, a ja jestem rodem z nieba. Nic więcej nie potrzeba, nic więcej nam nie potrzeba. Cię naprawię zatem, zmienię ci obudowę i włożę części nowej, i będziesz piękny jak dawniej, i będziesz działać sprawnie. Znów pokażesz klasę i zaświergolisz czasem, a ja cię wsadzę w klatkę, byś nie odleciał przypadkiem. Czesław śpiewał i był jednym z gości lidzbarskich wieczorów humoru i satyry ze swoim wyjątkowym solo aktem, muzycznym stand-upem z powiedzią emigranta. My już dziękujemy na do usłyszenia dwóch mężczyzn, którzy chcieli bardziej. Jeden z nich w piosence, którą zaśpiewają Mika Urbaniak i Bohdan Łazuka, drugi w słuchowisku w ramach cyklu Skarby Trójkowej Rozrywki. Dzisiaj jeden z odcinków serialu radiowego Kocham Pana, Panie Sułku, pisanego przez Jacka Janczarskiego. Premierowo nadany 31 lipca 1996 roku, ale nie wystąpią w nim pani Eliza i pan Sułek. Na kilka odcinków w ich bliskim otoczeniu pojawili się kiedyś nowi bohaterowie, pani Celińska i pan Zębaty. I tutaj już nie pani wzdychała do pana, a zupełnie odwrotnie. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 131. Pani Celińska i pan Zębaty. I raz. I dwa. I za siebie. I raz, i dwa, i za siebie. I za siebie. Nie tak! Stale się to panu myli, panie Zębaty. Mocny pan tylko w gębie. Na raz wbija pan szpadel. Tak. Na dwa nabiera pan ziemi. A na trzy wyrzucam ją za siebie. Pan zaczeka, pan odda szpadel. Uwaga! I raz, i dwa, i za siebie. O matko! Co znowu? O mało się nie przewróciłem. No tak, ale z pana fujara stanął pan za mną, a ja wyrzuciłam za siebie, czyli na pana. I tak mi się pani podoba, pani Celińska. A pan mnie nie. Przecież wiem. Przecież wiem, że pan wie. Ten dół jest zupełnie wystarczający. To już piąty dół dzisiaj. Mało? Jestem gotów kopać dalej, pani Celińska, choćbym miał tu skonać. Pani życzenie jest zawsze dla mnie rozkazem. Myśli pan, że może pan skonać? Bardzo możliwe. Jak pan się otrzepie i siądzie. Jak pani sobie życzy. Tylko trup mi jeszcze tu potrzebny. Jedno pani słowo i umieram. Mówię, że mi tu trup niepotrzebny. Musiałbym pana zakopać i byłby o jeden dół mniej. To rzeczywiście bez sensu, żebym umierał. No. Nie po to pani kazała wykopać pięć dołów, żeby ich było cztery. No. Co racja, to racja. Jak to ma rację, ten stawia kolację. I to z winkiem, panie Zębaty. Wyszło na to, że pani stawia kolację. No, tak? Ale ja oczywiście absolutnie nie będę się przy tym upierał. Wręcz przeciwnie, chętnie zaproszę panią do dowolnie przez panią wybranego lokalu, pani Celińska. Dobra, pomówimy o tym potem. Na razie czeka nas jeszcze sporo pracy. Następne doły? Nie, dołów wystarczy. Teraz poszukajmy dziupli. Zaraz. O, tu jest dziupla. Gdzie? Tu. Aha, jaka ładna. Odpowiada pani. Pewnie, ale jeszcze muszę sprawdzić. Panie Zębaty. Co panu przychodzi do głowy, kiedy pan patrzy na te dziuple? No ptaki, wiewiórki, nietoperze. Tylko to? No chyba tak. Chociaż... No, ciepło, w taką ciepło. Dziuplę chciałoby się włożyć rękę. No, ha, brawo, o to mi chodziło. Bardzo przepraszam, pani Celińska. Nie ma za co, i tak właśnie postąpi każdy złodziej. Wsadzi tam łapę. Ale władza głupia nie jest i przedtem wsadzi tam kajdanki. Ten sposób. Czasem się na przegubie. Dokładnie. Będzie go bolało? Jasne, musi boleć. Mam tutaj ze sobą trzy pary kajdanek. Kajdanków. No. Jak się mówi właściwie? Kajdanek czy kajdanków? No często się o to godzinami spieramy. Niepotrzebnie. Z komendantem. Niepotrzebnie, obie formy są do przyjęcia. Tym lepiej. Potrzebne są trzy dziuple. Potem zaczynamy zakładać zasieki. To trudno będzie przejść spokojnie przez ten las. Czyli przez mój rewir. Jak człowiek nie wpadnie do jednego z tych pięciu dołów, to się nadzieje na zasieki, no? A nawet jeśli i to nie, tak? To wsadzi rękę do jednej z trzech dziupli i zatrzaśnie się w kajdankach. Dokładnie, jak w kalejdoskopie. W kalejdoskopie to akurat bywa różnie. Różnie i to co chwila. Przecież mówię. Bardzo przepraszam, widocznie się przesłyszałem, albo nie dosłyszałem. Ale się pan wybrudził, panie Zębaty. To od kopania dołów. A kto to kopie w garniturze? Ja. A dlaczego? Widzi pani, pani celniska, ja za panią już od dawna chodzę. Bez skutku, no. Jak na razie. Tak. Chodzę za panią i niekiedy inni to widzą. Wtedy ja udaję, że pan za mną wcale nie chodzi. I spluwa pani za siebie. Prawie wszyscy myślą wtedy, zgodnie z pani intencją, że ja nie chodzę za panią, prawie, bo zdarzają się i tacy, zdarzają się, powtarzam, którzy domyślają się, że nie jest tak, jak pani sugeruje, czyli że ja jednak chodzę za panią. A różnie to bywa, no. To prawda, jak w kalejdoskopie. No, a chyba nie chciałaby pani, żeby chodził za panią jakiś łachudra w dresach czy pumpach i rannych pantoflach. Dlatego zawsze, pani celniska, czy upał, czy słota, staram się wyglądać w miarę nienagannie. No ale teraz jest pan cały uwalany. Zaraz pójdę się przebrać. Kupię sobie w sklepie nowe ubrania, a to wyrzucę do jednego z tych dołów. Nie zgadzam się. Co by pomyślał złodziej, który wpadnie do tego dołu i to niebawem? Pomyślałby, że ktoś się rozebrał i lata goło po lesie. Tak, tak, panie Zębaty. Zboczeńców teraz nie brakuje. A kiedyś brakowało? Kiedy? No to ja się pytam, czy brakowało? A ja się pytam, kiedy? To co ja mam odpowiedzieć z całym szacunkiem? A skąd ja mam wiedzieć, co pan ma odpowiedzieć? Ja nie wiem skąd. No dobrze, więc niech pan lepiej siedzi cicho. Niech się pan po prostu zamknie. Zwłaszcza, że zamierzam się tutaj po cichu zaczaić i zaczekać na rezultaty. Zostaję z panią. Wiedziałam. Skąd? Panie Zębaty, ja jestem dzielnicową, a dzielnicowy wie wszystko. Chyba, że tak. Zadałem idiotyczne pytanie. Bardzo przepraszam. To się już pani celniska nie powinno powtórzyć. Chce pani jabłuszko? Tak. O, jakie ładne. Jakie kwaśne. Strasznie wchodzi mi między zęby. Nie szkodzi. Mam coś dla pani. A co to jest? Złota wykałaczka, ale najpierw... O, rany. Całusa. Tak. Ale gdzie? Gdzie? Ja jeszcze nie byłam przez pana całowana. W czoło. A proszę bardzo. Nie bolało? Tak jakby komar ukąsił. I to widliszek. No dobra. Chowamy się w te krzaki. Zamykamy gębę na kłódkę i czekamy na przestępców. Jak nie w dół, to na zasieki. Jak nie na zasieki, to w dziuple. Cwanie to wszystko wykombinowałam, co? Bardzo inteligentnie, pani celniska. Tak, można powiedzieć, seria przemyślnych zasadzek jest w zasadzie nie do przebrnięcia dla żadnego złodzieja. No. Gdyby tutaj oczywiście pojawił się złodziej. Tak. Obawiam się jednak, że w swoim rozumowaniu genialnym, zresztą i wyjątkowym... No. Właśnie, wyjątkowym. Tak. To dobre słowo. Wyjątkowy. Tak, no i co? Popełniła pani pewien drobny, powiedzmy sobie do końca, minimalny błąd. Ale pan pieprzy. Na pewno. Jak chory w kubeł. To, z pewnością tak, blaszany. Dokładnie. To jaki błąd rzekomo popełniłam ja? Trzeba zacząć od tego, że podoba mi się pani. Dobra. Celniska. Tak. W dzień za panią wszędzie chodzę, a w nocy pani mi się śni. Dobra, nie mądź pan, no. No już i co? Przecież w taką fenomenalnie zresztą pomyślaną zasadzkę może wpaść Bogu ducha winny porządny człowiek. Niekoniecznie złodziej. Na przykład w dół leci pan Sułek, a rękę do dziupli włoży pani Eliza. Jak ją znam, co wtedy? No to samo. Odprowadzamy na komendę i przesłuchujemy. I to aż do skutku. Bierzemy ich krzyżowy ogień pytań. Ja będę przesłuchiwał. Pomknij się pan w łeb jeszcze czego. Ja i komendant i to krzyżowo. Na krzyż. Jeszcze mi się nigdy nie zdarzyło, żeby mi się ktoś do czegoś nie przyznał. Pogratulować. Dajcie mi człowieka, a znajdę złodzieja. Oto jest moja dewiza. Z całym szacunkiem, pani celniska. Nikt by mi to do głowy nie przyszło. Sam pan widzi. Jak na dłoni. I to o włosionej zwierzchu, panie Zębaty. Zębaty długo jeszcze potem patrzył w zadumie na wierzch swojej dłoni. Do usłyszenia. We'll be right back.